آيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون دا سورة نحل دے سوار لسم سفارة دا آیت نمبر دیار لسم دا اللہ رب العزت دا قدرت دلائل بیان دل چی برا اگورا اسمانون ازمکی میں پیدا کری دی بیا خط انسان تا اگورا دا یو ساس کی اگونا میں پیدا کری دی او بیان دا جگڑ مار دی بیا حیواناتو تا اگورا چه هر طرف تاغی کی تاسو لفایدی دی وادا تال شوده در کئی چه تی خریگی ماسته تی کوا نغشان ویده یو پی کوا غوبل پی کوا خرده ازده سورلی پی کوا بیاده دی سرمن ناغم پیده کی راولا اگی کی گرمایش دی وخ اخرى وجود بدی گرمی یخنی کی گرمی کی نو اسنو امیر سے بسلان دیو دینی او بیا بدی کی تاسو دا پارا ڈول ڈال دی چکل تا بیزی غرط شدی سحر بوزی و ما خامی راولی دا غلاصه که تالا بوجو نوڑی تا موڑی یوزی نبل زیتا وز داغی مستاق گاڑی راوتی دی باغی کی زا دا ورځو سفر تالا گینٹو کی وی بیا فرمائی چی بارانون اللہ ورائی اگی کی صدا سی اوبی اغتا سسکی سا بوٹو تا چوی او باغی بندی چی بوٹی راوخی جی پاکی بیا تا سساروی سراوی بیا نور پسلون دغا باران سر رخی جی خونانو تا اگورا کجور تا اگورا انگور تا اگورا بازی هر قسم میوی تا تر دی پا وجه راوزی نخی دا قدرت دی بکی دا سوچ پی کروالا دا فارا وس بل دلیل ذکر کئی دلیل نمبر چیش پگم نمبر دلیل وسخر لكم الليل والنهار تابع کړی دی ستاسو د فراش په اورز او ګور د شپم ستابې دا د اورزم ستابې دا د اورز یو زاد الله فضل ولټوام مزدوری وکاش پا دارام دا فردا پغی کی زان دا مکام والشمس والقمر نور او سپوگمی تا نورم دا بدن دا فردیر ضروری دے او دا سپوگمی رناهم دا شپیزی نو خلق دا شپیزی رو بلب ولگی سپوگمی رنا معمولی غن تیرنا دا تمی اشتو ردو حساب پی کوا نور اغی که گرمش دی والنجوم مسخراتم بی امری او دستوری هم تابیدی مسخراتم بی امری دا تابیدی دا حکم دا اللام یو رز چر تاغی پخپل دیوٹی کی دا ونمیل چی ارزن زمانه نا پخپل ټیم باندې خپل ډیوټیا دا کوي هغه کنور دی او کس پوغمی دا کستور دی ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون بشک پدی کی خامخ نخی دی دا چا دا فارا چا غا قل لری غا قل من دی غا کی عقل دی وره دا خبر یاده کا عبدالمنان دا خبر یاده کا وره عقل پا مال دولت کی نشته ده عقل پا مال دولت کی نشته ده تانه ده چه یو سڑی دی بقاله ده جتبه دی دا دیر عقل من سڑی دی یو سڑی دی لاروی موٹری دی کاروبار ده سلمین ده تبه دی دا دیر غط عقل من ده نه نه عقل من عقل پا مال دولت کی نده وره او نا عقل خرسیگی عقل من آغا تا وی چی تالا چا صدر کڑی دی او تا پی آغاو پی جنی عقل من دی دیتا وی چی چا در لدا صدر کڑی دی او تا پی آغاو پی جنی آقا سی عقل من دی اگا عقل من نده چی آغا سر مال دولت گاڑی لاره موٹری ور سر دی وټه بنگلې جوړه کړې ده بعضی وخت کې به ته ګورې داسې قمقل خبره به وکړي چې هغه به د کولو نه وي مال دولت کې ګورې عقل نشته یا عقل من اصلي هغه دی چې چا ورله دا څه ورکړي دي او هغه پې وپېژنې خپل رب پې وپېژنې وما زرع لکم فی الارض هغه چې خواره کړې دي په ځمکه کې مختلفا الوانو رنگ با رنگ دی دا دی رنگونا دا دا رب دی قدرتونا اگورا دا چا رنگ سر دی دا چا غشین دی دا چا غزیل دی اندوانی تا اگورا تکش ندا دن نکولاو شینو تکس ردا مالتی تا اگورا گلابی سر رنگ دی دا غشانتی علی چی تا اگورا دارشی انگور تا اگورا جدا جدا رنگونا دی جدا جدا خوندو ندی مرجکه سمره تریخ ده وڑو که غندی شه ده سڑه تاوی سمو بل طرف تا انگور تاو گورا وسکی تاو گورا سمره خوگه ده تاقا شانتی لیمبو تاو گورا داسی تاوی دی سرکچی بیا وسکی او دا هرشی جدا جدا خوندو ندی با دیگه خبر رب رای دوا مختلف الوانو مختلف دی رنگونه د دې مختلف دی خوندونه د دې ان فی ذلک لآیه بشک خامخ پدی کی نخد قدرت دی لقوم یذکرون د فرد قوم چې غفندونه سی تخلی دا نه عثمان بای جسړی لیمبو خوڑا ویرا پاو بساسی با دقا خبرا پا یو گوگزیو پا دی بل رازی دی ماو کی منکینی دیکی سوچ وکا پا دیگی دا رب قدرت دی معمولی شی دی اللہ فکی داسی ترشی پیدا کری دا فل رب پا کرای دوا عقل من سڑی دا فارا فند و نصیحت دی بگی تا بل دلیل هو الوهو اللذی اللہ غزاد دی سخر البحرام چه تابع کرده دی دریاب لیتا کلو منه لحمن طوریا دیده پارا چه تازو خرید دینا تازه تازه وخیم و تستخریجو منه حلیتا او تاسو رو با سید دینا کالی تلبسونا چه تازو یا غنده یا غیل رام وګورا مئی تا وګورا تازه تازه غوخی دی دا مئی والا حلال دی لالولو تی ضرورتم نشتا دیم تازه تازه غوخ دا لحمن توری یا اغا غوخی تازه تازه دا دا وبو پای دی دی دا غلاسه که چکل دا وبرنیشی بزین زین وبو کی اغا دا کانونو نراغلی دی داغا قیمتی غرونو نراغلی دی نو آغا چی تکلو گوری ناغی نکالی رو باسی زرگران قیمتی قیمتی لال جواهر تی رو باسی مئی وقا آغا حلال دا تازق وحا لحمن توریا تازا دا مئی وقا دا زکور تا تازا ویلا تلی انہو یکلو توریا زکا دا تازق وڑے کیگی زړشی بیا تی بدبوزی یادوی مدانو اکتدا چلی انہو یسرعو الیه الفساد تمئی وقت دیر زر خرابی گی دی وجنا لحمن توریا تازه تازه اخرا استا چربی ولی کئی قیمتی علاج بکی پروت دی و تستخرجو منہو حلیتن رو باسی تاسو دا دغینا کاری تلبسونها چه تاسوی اغندهی دغی لرم اغا کالی دی اغا وی تاسو اغندهی تاسوی اچوی حلکا دا سونی گوتما امران دا سریلا جایز دا کنه دا پا خلی را تا ہوایا بل نتا پوس مکوا دا سرو گوتما ندا جایزو اسیم بھائی جائز دا کنا اسمانا جائز دا امیر سے نا دا جائز دا نو دل تا خوئی چی تل بسونا کالی راوزی نو تاسویا چوئی نو سنگا منگا دا پارا و حرام دی مسئلہ یادا کا ماو تالا دا ندی گورے دا دا چا دا پارا دی نبی علیہ السلام و سلام پرمائی اغازین دلگانو فلا خوڑا خوالای سیم علی دلی دی دا سونی گوتمی زن لکڑی پلاس کڑی دا حرام دی گوره ناری ندا پارا نبی علیہ السلام فرمائی هازان حرامانی علا امتی دا دوانا چیزون حرام دی زما پا امت باندی یور حمدی او بل کالی سونا دا حرام دی اغا شیخ البانی اغا ذکر کئی وی دا خزو لهم دا سونا حرام دا وقتا شوی دی دا غزی کی ندلتا وی تلبسونا چی تاسوی اغندی دا غیلرا ایتا تزینوها تاسو پریخ پل زان خیستا کوی زکا چی دا خواه غسته کی گینانو دا زیمانه کوا تلبسونها چی تاسو پیخ پل زان خیسته کوای وز دا جواب پاتی شو چی دا خواه ماو تالا ندی دا زنانو لدی نو سنگوی چی تلبسونها چی تاسو یا غنده جواب یاد کام چی خزا کل را وده کیگی نو دې د پارا والی جوړ شي دې د پارا غتمی جوړ شي دې د پارا اپوز دې ته جمر وته وي تندی ته جمر او ته پوز دې ته غته سو امر په زوانو دا ډېر قسمونه چې زونه دي خو ور زیات خلای دا شي کوي کنه چې کله ما هر تړي بای وي سلور تولې به وتړو خو چې کله بیا غټې مراشي بیا ور سره نه یا په کرای چا نه راوړي او یا یو تولا وکی یا دو تولا وکی تولا دوکای او دا خبر واو را چی او سڑه کل لا علاج مریض دی بیمار دی ورد نسمیی دا دی سوچ وکی دی سر بد اقفل زنانا مهر ور سرائی اغا دی ادا کی دا دی مخب برابر شی روان بشی تا غیر اجازت و گوارا دانه جی تا کور کی نور قسی مسئلی که نور اس رازا که اصل مدعی اغا دا اغا که بخپل خوخا فل خاون تا پریدی خیر ده ورنم اپ که دل نشته ده کما چی وطره اپ که کالی اغا مهار باور لکه داما کوا چی اغا خپل شوش آغا وی اجینه والا خلق وی بایی وی سالور باوکو او دا وی نه وی لس باوکو لسو جرسته دی خرس کی نه نه داشه مکوا هغه کار کوا چې کما کولای شي. نو جواب یاد کا چې خزا د خزو د کالی دا د سړو د فار دی, بنگړی دا د سړو د فار دی, د شانتی والی دا د سړو د فار دی, د خزی دا ډول ډال زینت دا د خپل خاون خپل زوج د فار دی, دا نه جار سړی د فار غره خزی نه پکار دی چې خپل خاون ته ځان خیسته کی, پردو سړو ته نه ډاکټر لذی دا ځان خیسته کی, وای دا جوړه می دا آغا عبدالرحمن واده دی وای دا باغیل ساتما, نه نه دا مکوا خپل خاون ته ځان خیسته کا چې سبا آغا بیا نور جنکو سره یارانی نه کوي, دا بیا ګوري وای ته بل نور جنکو سره یارانی کی آغا دی ورلغا مینه نه ورکړي دیو جنا که بنگلی دی که والی دی که پیزوان دی که هر قسم کالی دی دا چیا چی دا خپل خاون دا پارا چی چی خاون زمان رضا شی دا خزی دول دال زینت دا دا خاون دا پارا آغا دول دال دی دا دا خاون زینت دی. دوی منو تیادا کا چی خزا چی کل کالی چی نو دا پدی باندې ډیر زیاته خیستخکاری, پدی باندې دا خپل خاون خیستخکاری, خپل خاون هغه نور زنانو ته بیا نه ګوري, ولی هغه خپل مینه ټولا هغه دی خزی خپل ځان طرف ته متوجه کړی دی. چې کله زنانا د غوجلې موږې کول کې تاویږي نو هغې سره به ته څه مینه وکړي, هغه بیا نفرت دی بدبو ده, هغې سره بیا څوک مینه نه کوي, وای دا وای ما ته ټلیفون نه کوي, او دا داسې بیا مولیانو پسې ګرځي تعویز را لوکه خاون را سره مینه نه کوي, تعویز را لوکه وای ټلیفون را ته نه کوي, نو هغه به څه مینه وکړي چې ته سخافټې مرداره کور کې ګرځې, ځان ښایسته کوه خپل خاون ته. هغه چېرته وای یو ځای کې یو سړی و, د هغې ښځه وه, اوله ډېر غریبانانو د خلکو مزدوری نه بیې کولې, بیا ول الله مال دولت ورکړی دی چې د ښځې هغه پیزوان یې په پوزه کړی دی, امیر صاحب چې ورته پیزوان وایي هغه شی په پوزه کړی دی, والی هم غټې غټې په غوږونو کړي دي, او دلته سړی د سونی ګوتمه په لاس کړي ده او ښایسته ګړۍ هم په لاس کړي ده, اوس د خلکو به ور زکاتونه راوړه, نو ویل چې دا خلک اوس هم مونږ له زکاتونه راوړي, اوس مونږ مالداره یو, مشوره کړی دا چې د خلکو ته پته ولګي چې بای مونږ مالدار یو, څه مه راوړئ مونږ لا, لازه خیرات به وکړو چې نه او ټول خلکو ته به ووایو. نو چې خیرات یې کړی دی ټول خلک یې راوښته دی, ښځه په دروازه کې ولاړه ده, سړی راځي وای دسې د ماما وای دسې ځه, هغه خپل ځان مخې ورته مخامخ کړی دی چې زما دا سونه او کالی ویني, او سړی ورته ګوته داسې کوي غلطي کښېنه غلطي کښېنه, هغه خپله ګوتما ورته ښیي, خلک یې لکه خلک خو مالداره شوی دی, ښځې مال دی پیزوان په پوزه کړی دی, او سړی هم داسې ګړۍ او داسې ګوتما, دا به خلکو ته شو کوي. نو د ښځې زینت دا د سړي د پاره زینت دی, نو ځکه وایي تل بسونه چې تاسو ځان ښایسته کوئ په هغې سره, وتر الفلک مواخره او ګوره کښتۍ ته جازونو ته, مواخره فی چشلونکې دی دا او بوله را په دی کې دا دې دا مخسر دا تیره غونتې دی, دا په دې اوبو کې ور نوځي, دا ولې بعدې وخت کې دې غاړو ته ګوره ډینې ته ګوره داسې دا چت راغلی دی, دا جاز دا مخه تیره ده, دا په دې هوا کې ډایرک ور نوځي وروسته هوا بازي, د دې وجې نه وتر الفلک مواخره او ته به یینې هغه کښتو لرا, مواخره فیه چشلونکې به یې اوبو لره په دې کې, ولې تبتغو من فضلی دې د پاره چې تاسو ولټوئ فضل د الله, کښتۍ کې ته ولې سفرې کې چې فضل ولټې فضل د الله. عثمان فضل څه ته وایي؟ کریم الله تا ته معلوم دی, عمران تا ته معلوم دی, مراد بھائی تا ته پدې ځای کې دا مطلب دی, جمعات د مونږ کله راوځو که نه نو څه دعا وایو؟ اکبر امیر صاحب څه دعا وایو؟ نکنه بهر ته چرو من فضل الله ستانه ستا فضل غواړه مانو بار ته راوځي نو فضل سمانه شوا مرسي بوای ورته کنه فضل فضل د الله مال مال دولت حلال مال الله ستانه حلال مال غواړه ما دلته وی ونه تبتغو من فضله دې ته معلومه خدا غره و ولې تبتغو من فضله دې دا پاره چې تاسو ولټوي فضل د الله کله چې جمعه مون نفارق شي فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله مون نفارق شي ولټوا د الله فضل ولټوا دا نه چې عبدالمنان جمعه تر منډي وخی موبایل کولاو کې زر زر فیسبوک وګوره جمشید بھائی زر زر میسج وکې دا مکوا وای شاسیم بھائی رازا د الله ذکر کوا په ذکر سره رازا په ذکر سره بیرتزا موبایل له دومره توجه مو ورکوا ټیک د خان نواب بھائی د الله فضل ولټوا فل رابطه وسات الله نه وغواړه الله مال استا فضل راکی استانه فضل غواړه ما دلته وای کی شتای می پیدا کړی دی جازونه می پیدا کړی دی پاکستان نه چی پجاز کی را غلی ولی تب تغو مل فضلی دیده فارا چی تد اللہ فضل ولٹے اگا حلال مال دولت ولٹے ولعلکم تشکرون مخی ولی تعتبرو دیده فارا چی تا عبرت والی دا دینام ولی تعتبرو دا سوایام زکا چې لعلکم تشکرون دینا مخی واو را غلی دی دیلا ماتو فیلی پکار دی او لعل دا فارا متعلقون پکار دی نو دا سیو لیتا تبیرو دیدا پارا تیتا سو عبرتوالی ولعلکم تشکرون خاما خچی تاسو شکر دا اللہ ادا کئی شکر ستو لکا شکر دیکھو توجو کوا گنا ولعلکم تشکرون خامق تاسو شکر ادا کئی بیا وسخر لکم اللیل والنهار تابی کریمی استاو دا پرش پاورد والشمس والقمر نور اسفوغمی والنجوم مسخراتم بیامری اسطوری تابی کری دی تابی دی پا حکم داللہ ان لفی ذالک لآیات بشک بدی کی خاما غنی دل قوم یاقلون دا قوم دا پارا چی اقل مندی وما زرع لکم فی الارد آچی خوراوی خورا کری دی فزمک کی وما زرع لکم فی الارد آچی خورا کری دی استاو دا پارا پزمک کی مختلفن الوانو رنگ برنگ ننگونه دی ان لفی ذالک لآیتا بشک بدی کی خاما غنی دل قوم یذکرون دفار دا قوم جی پندو نسیت اخلی وهو الذي اللہ غزات دے سخر البحر چی تابی کڑی دے استاو دفار دریاب لیتا کلو منو دے دفارا چی تا سوخ رئی دا دینا لحم التوریا تازا تازا وخی و تستخرجو او چی روزی روزی رو باسی منو دا دینا حلیتن کالی تلبسونا چی تاسو بیزان خیستا کئی وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَا او ینی تا کشتو لرا چی رستا کون کی بول را فی پدی کی ولی تب تغو من فضل دی دا پارا جتا سوال اٹوئی پزل دا اللہ ولعلکم تشکرون خاما جتا زو شکر ادا کئی